Satya, Satya, madam, madam, tere gili hasi. Satya, Satya, sunke humne sari pili hasi. लाली खिलती रहे जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे हंसती रहे तू हंसती रहे हया की लाली खिलती रहे जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे सब छेड़ेंगे फूलों में मत जाना मधम मधम हंस दे फिर से सोना सोना फिर से हंस दे ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए सात रंग है बहारों के एक अदा में लपेटे हुए सावन भादो सारे तुमसे मौसम मौसम हंसते रहना मधम मधम हंसते रहना साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी कभी नीले आसमां पे चलो घूमने चले हम कोई अब्र मिल गया तो जमीन पे बरस ले हम कोठी है कभी शाम खिल गई है साथिया, साथिया, सुन के हम टूटी हुई बात करे धुआं निकले, गर्म गर्म उजला धुआं, नरम नरम उजला धुआं।